to kupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Będę się domagał uznania w Europie tej decyzji, mówi o nowej strategii migracyjnej polski szef rządu. Jutro rozpoczyna się unijny szczyt. Decyzja w sprawie kandydata Koalicji Obywatelskiej na wybory prezydenckie zapadnie na początku grudnia, powiedział w Polskim Radiu Rafał Trzaskowski. Polacy marnują rocznie 3 miliony ton żywności, wynika z najnowszego raportu w tej sprawie. Problemy migracji, sytuacja w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie to główne tematy unijnego szczytu w Brukseli. Na posiedzeniu Rady Europejskiej Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk, a więcej o tym Michał Fedusio. Sprawa migracji, a konkretnie paktu migracyjnego, dzieli europejskie stolice. Założono tam między innymi mechanizm solidarności, czyli nakaz przyjmowania migrantów lub wspieranie każdej nieprzyjętej osoby kwotą 20 tysięcy euro. Przepisy przyjął w kwietniu Europarlament, a w maju ministrowie finansów państw członkowskich Unii. Działo się to między innymi przy sprzeciwie Polski. Sceptycyzm dla tych rozwiązań premier Tusk wyraził podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej, w zamian proponując strategię migracyjną zawieszającą prawo do azylu w Polsce. Będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji. Wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przemytników ludzi, jak to prawo jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu. Przed jutrzejszym posiedzeniem Rady Europejskiej premier Tusk ma wziąć udział także w spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej. Został również zaproszony na poprzedzające szczyt spotkanie w sprawie migracji z przywódcami Włoch, Danii i Holandii. Michał Fedusio, Polskie Radio. Decyzję dotyczącą kandydata w wyborach prezydenckich Koalicja Obywatelska podejmie na początku grudnia, powiedział w Polskim Radiu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślił, że najważniejsze będzie jednak zmobilizowanie ludzi, aby wzięli udział w głosowaniu, ponieważ będzie miało ono fundamentalne znaczenie dla przyszłości kraju. I że na pewno ten wynik w drugiej turze będzie bardzo bliski. Ja jestem o tym absolutnie przekonany, więc każdy, komu się wydaje, że sprawa już jest przesądzona albo prawie przesądzona, nie rozumie polskiej polityki. Tu będzie naprawdę bardzo, bardzo trudno przekonać przede wszystkim Polki i Polaków, jak ważne są te wybory. A po drugie, rzeczywiście jestem przekonany o tym, że zadecyduje naprawdę niewielka liczba naszych rodaków. Z sondażu Ibris przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w minioną niedzielę, wygrałby je Rafał Trzaskowski. Za nim uplasował się Karol Nawrocki jako potencjalny kandydat PiSu, a jako trzeci marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Do lokali wyborczych poszłoby aż ponad 87% respondentów. Polacy marnują rocznie 3 miliony ton żywności. Jednocześnie aż ponad 6,5% Polaków żyje poniżej progu ubóstwa. Tak wynika z najnowszego raportu Nie marnuj jedzenia 2024. Raport w Światowy Dzień Żywności opublikowała Federacja Polskich Banków Żywności. Łukasz Sołtysiak z Federacji mówi, że niemal 45% Polaków marnuje jedzenie. Króluje tutaj chleb, pieczywo, wędliny, warzywa, owoce. Więc takie produkty, które wymagają i przechowywania właściwego, ale również są to produkty, które należy w miarę szybko spożyć. Niestety brak właściwych nawyków skutkuje właśnie tym, że ta żywność regularnie ląduje w koszu. Częstym powodem marnowania żywności jest nieuważność albo nierozsądne zakupy. Według szacunków rocznie gospodarstwa domowe z powodu wyrzucania żywności tracą od 5 do 6 tysięcy złotych. Światowy Dzień Żywności ustanowiła w 1979 roku Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Jego celem jest pogłębienie świadomości na temat globalnych procesów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem. Żeby było ciekawie, musi być czasem trochę śmiesznie, czasem trochę strasznie. W Luwrze był już upiór Belfegor, teraz trafił tam najsłynniejszy polski błazen Stańczyk. Obraz Jana Matejki został sprowadzony do Paryża z Muzeum Narodowego w Warszawie z okazji wystawy ukazującej wizerunki błazna i szaleńca od średniowiecza do epoki romantyzmu. To druga ekspozycja Luwru, w której pojawia się Stańczyk, ale pierwsza zorganizowana w paryskiej siedzibie muzeum. Przed 5 laty został pokazany w sekcji Luwru w Lyon na północy Francji. Obraz Matejki przyciągnął wtedy uwagę twórców obecnej wystawy, mówi kuratorka Elisabeth Antoine König. Obraz wydaje nam się fantastyczny. Doskonale symbolizuje formę odrodzenia, która miała miejsce szczególnie we Francji w okresie romantyzmu wokół postaci błazna. Ukazano go jako nadwornego szaleńca w charakterystycznym stroju, ale w świetle XIX-wiecznych trosk i politycznych przemian. Wystawa w Luwrze prezentuje kilkaset eksponatów, które pokazują, że wizerunek błazna szaleńca zmieniał się na przestrzeni wieków. Jej autorzy podkreślają, że to postać, która stanowiła niegdyś istotny element europejskiej kultury, ale odeszła w zapomnienie w okresie absolutyzmu i oświecenia. Wystawę Oblicze Szaleńca można oglądać do 3 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy i wciąż pełny piłkarskich emocji Adam Malecki. Polacy wczoraj po szalonym meczu, który sprawił, że Narodowy wrzał i zaryczał i zaczął przypominać kocioł czarownic z dawnych lat, zremisowali 3-3 z Chorwacją w Lidze Narodów. Po dotkliwej porażce z Portugalią jest postęp, a świadkiem wczorajszego widowiska był Dariusz Urbanowicz. Najbardziej zadziwia fakt, jak cień drużyny z meczu z Portugalią przerodził się w fantazyjnie grający zespół, mówi Jakub Kamiński. Poprawa gry w pressingu, gry 1-1, że nasi obrońcy szli dużo wyżej z ich napastnikami. Każdy dzisiaj po prostu wiedział, co ma robić. Oczywiście tak zawsze teraz będziemy wracać do tych 3 bramek straconych. Faktycznie te 6 minut, kiedy obrońcy grali jak dzieci we mgle, zapamiętamy na długo. O odmianie zespołu mówił też były reprezentant kraju, a dziś komentator TVP Sport Marcin Żebłaków. Trochę motywacji, trochę takiego dania od siebie czegoś więcej niż w meczu, który okazał się meczem jałowym. Nie wiem, czy informacje o tym, że Robert Lewandowski nie zaczyna tego spotkania, też nie podziałała w pewien sposób na pierwszą jedenastkę, bo to musiało rodzić chęć dania 10-15% więcej od siebie po to, żeby pewne rzeczy rekompensować, więc to wszystko do kupy chyba zbudowało to nowe nastawienie, nową postawę naszej reprezentacji. Takiej drużynie na pewno chce się kibicować, a czekają nas jeszcze 2 mecze w listopadzie. Rewanż z Portugalią i Szkocją. Dariusz Urbanowicz. Polacy zajmują 3 miejsce w grupie z 4 punktami. Lider Portugalia zremisowała bezbramkowo wczoraj z zamykającymi tabelę Szkotami, a wicelider to Chorwaci. Do ćwierćfinału Ligi Narodów awansowała już Hiszpania po zwycięstwie z Serbią 3-0. Skoro o awansach mowa, to ta sztuka udała się także naszej reprezentacji do lat 21. Polacy, podobnie jak ich starsi koledzy, przegrywali 1-3 z Niemcami, by w drugiej połowie doprowadzić do remisu. 3-3 jest przepustka do Mistrzostw Europy na Słowacji. Na krajowych parkietach siatkarskich w zaległym meczu 4. kolejki plus ligi Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Kuprum Stilun Gorzów 3-1, mówi rozgrywający Stilonu Przemysław Stępień. No niestety nie udało się dzisiaj wywieźć ani jednego punktu. Myślę, że mieliśmy swoje szanse, aczkolwiek uważam, że to był bardzo dobry mecz z obydwu stron. U pani siatkarek Radomka Radom wygrała z Pałacem Bydgoszcz 3-1, a w hokeju na lodzie imponująca seria 8 zwycięstw z rzędu GKS-u Tychy. Tym razem Tyszanie pokonali GKS Katowice 5-2. Zimny poranek mamy, a dla przykładu powiem, że najcieplej teraz jest w części województwa lubuskiego i mowa tu zaledwie o 6 stopniach Celsjusza, więc szaliki i czapki o poranku są konieczne i też ostrożność na drogach, bo dziś mgły o poranku i to gęste, ale nie będą dziś potrzebne parasole, bo czeka nas dzień w stylu złotej polskiej jesieni z temperaturą od 9 stopni na wschodzie do 15 na południowym zachodzie kraju, to rzecz jasna po południu. W tej chwili na zegarach 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. I 16 dzień października, czyli bardzo ważna data w historii, mówię to z pełną odpowiedzialnością, to 16 października 1978 roku padły historyczne dla naszego kraju słowa. Habemus papam! Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II. Bez wątpienia przyczyniło się to do obalenia komunizmu. Bez wątpienia zmieniło przynajmniej na lata polskie społeczeństwo. Przy tej okazji i przy tej dacie, tak myślę, powinno się w mniejszej grze pojawić pytanie o papieża Polaka lub jego pontyfikat. Ale to tyle z podpowiedzi. Mniejsza gra po 8.30. Już teraz Państwa zapraszam. Gdyby ktoś chciał już teraz zarezerwować sobie miejsce w mniejszej grze, to można to robić. 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji. Z tej strony Piotr. Podobno można zadzwonić w każdej sprawie. Więc ja dzwonię w sprawie kiełbasy. Ostatnio taka myśl przyszła mi do głowy, że kiełbasa wcale nie jest droga. Ostatnio płaciłem 36 zł za kilo i tak sobie pomyślałem, że ona wcale nie jest droga, ale pod warunkiem, że kupuje się kilo kiełbasy raz na pół roku. Pozdrawiam. Ciekawe, że o kiełbasie pan myśli o poranku. No chyba, że o kiełbasę wyborczą chodzi i się skojarzyło po informacjach o sondażu prezydenckim. Więcej polityki w Trójce za kilka minut. Teraz James, Just Like Fred Astaire, Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Do godziny 9:00. Zapraszamy do Trójki. Just like Fred Astaire i James w Trójce, ale teraz już, drodzy państwo, czas na więcej kiełbasy, to znaczy polityki. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSWiA i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rząd przyjął wczoraj strategię migracyjną po 6-godzinnej dyskusji. 4 ministrów lewicy było przeciwko. Donald Tusk tłumaczy, musimy odzyskać kontrolę, przywrócić bezpieczeństwo. Decyzja trudna, ale konieczna. Czasowe zawieszenie prawa do azylu. To dobra decyzja? Bardzo taka ciekawa. Uważam, dobra na dzisiaj i na jutro, pokazująca, że chcemy mieć inicjatywę w polityce europejskiej, bo przecież to nie zamyka ta kwestia nie zamyka się tylko jako nasz problem, tylko ona będzie debatowana dzisiaj we wszystkich stolicach i też w Brukseli. Jak dyplomata nie wie, co ma powiedzieć, jak ma powiedzieć kontrowersyjna, nie chce powiedzieć kontrowersyjna, to mówi ciekawa. Artykuł 56 Konstytucji. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. To jest decyzja, jak mówią eksperci, prawnicy, obrońcy praw człowieka, niezgodna z konstytucją. Jest kontrowersyjna. Czy jest zgodna z konstytucją? Uważam, że tak. No, będą konstytucjonaliści to oceniać. Natomiast jeszcze to nie jest decyzja, bo tak jak pani przeczytała, to ustawy będą decydować o szczegółach tych kwestii. Natomiast to pokazuje fiński przykład, po pierwsze, że to jest możliwe. Po drugie, że to jest ważne, żeby Polska, ale też Unia Europejska miała inicjatywę w tej sprawie, to znaczy w sprawie polityki migracyjnej dotyczącej całego kontynentu. Bo uważam, i to nic odkrywczego, że kwestie migracji w perspektywie najbliższego czasu będą decydujące co do wyborów politycznych nie tylko Europejczyków, ale także na przykład Amerykanów 5 listopada. To jest bardzo ważna sprawa, bo bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem, z poczuciem bezpieczeństwa. Ale pan jako szef MSZ-u może wyjaśnić naszym słuchaczom, Finlandia kilka miesięcy temu, bodajże w czerwcu, wprowadziła takie czasowe zawieszenie azylu. Komisja Europejska ma się tym zająć, ale to bardzo długo trwa. Czy Komisja Europejska trochę przymyka oko na tego typu zjawiska? Przygląda się, bo przecież ta wypowiedź wczorajsza Ursuli von der Leyen pokazuje, że Komisja pracuje nad tym. Komisja Europejska pracuje i szuka wariantu, który i czerpie na pewno też z doświadczeń fińskich, ale nie wprost, nie odcina się czy nie krytykuje decyzji rządu w Helsinkach. Więc uważam, że to jest budowanie pewnego rodzaju drogi do poszukiwania najlepszego rozwiązania. To nie jest, uważam, że to będzie bardzo trudne. Ale dlaczego my to w ogóle wprowadzamy? Chcemy wprowadzić? Jako no dlatego, że są sygnały po raz kolejny, że wraca pomysł na to, żeby tworzyć ten przemysł przemytniczy dostarczania czy transferu ludzi z Bliskiego Wschodu do Polski, żeby tworzyli tutaj konstrukcje, które mają zaszkodzić, znaczy być elementem wojny hybrydowej ze strony Putina i Łukaszenki, żeby zaszkodzić Polsce i Unii Europejskiej. No, ale lewica mówi, że w pierwszej kolejności o azyl najwięcej wniosków kierują Białorusini i Ukraińcy. Ale przecież nikt tego nie zabierze, pani redaktor, przecież to jest oczywiste. Sam rozmawiałem z przedstawicielami emigracji białoruskiej, przecież to tego nie dotyczy. To dotyczy tych, którzy byli częścią tej wojny hybrydowej, elementem wojny hybrydowej, którą prowadził Łukaszenka, którzy przez Moskwę docierali i Mińsk docierali na granicę polsko-białoruską i byli transferowani, przechodzili czy próbowali przejść na polską stronę, do Unii Europejskiej. To przecież z tym mieliśmy do czynienia, a nie z azylem, z prośbami o azyl uchodźców czy polityków, niezależnych polityków. A może chodzi o kampanię wyborczą, w której pewnie temat migracji też będzie eksploatowany i o to, żeby wejść w buty PiSu, odebrać PiSowi tlen? Nie wiem, czy wejść w buty, bo PiS, czy można to tak nazwać, bo to jest kwestia skuteczności na końcu, tak? Znaczy, jeżeli dotykamy tak ważnego problemu, jeżeli robi się to w taki sposób, to po to, żeby tę sprawę załatwić, znaczy wprowadzić do agendy i skutecznie przeprowadzić. PiS jak to robił? Budował, więcej było konferencji prasowych i słów, a próba budowania tego płotu, tej zapory była po prostu taka, że... No nie widzieliśmy... próba, bo płot postawili. Znaczy, płot postawili, ale sposób przechodzenia... Nieszczelny. Przez ten płot, no, kompletnie nieszczelny i nieskuteczny, więc trzeba, jeżeli robi się takie rzeczy, jeżeli się podejmuje takie wyzwania, to trzeba to robić na 100%, no tak, żeby to było po prostu skuteczne i żeby rzeczywiście granica była bezpieczna. Prezydent Andrzej Duda o 10:00 wygłosi dzisiaj przemówienie z okazji rocznicy wyborów 15 października, przemówienie w parlamencie. Czego się pan spodziewa? Takiej dalekiego dystansu w stosunku do aktywności rządowej i tego, co rząd robił, koalicja rządowa, koalicja demokratyczna przez ostatni rok i ataku takiego politycznego na tę koalicję. Znaczy, uważam, że to będzie kolejna odsłona takiej polityki, której nie rozumiem, a którą prowadzi Kancelaria Prezydenta i sam prezydent Duda w ostatnich miesiącach. Budowania dystansu do rządu, podważania sensowności politycznych decyzji koalicji rządowej. Jaki był największy sukces tego rządu przez ostatnie 12 miesięcy, a jaka największa porażka? Na pewno powrót do mainstreamu europejskiego. To znaczy to, co słyszymy w Europie i w świecie, opinia o naszych wyborach, o decyzji, o odsunięciu populistów PiS-u od władzy, jest absolutnie kluczowa. Polska może zająć rzeczywiście krytyczne, kluczowe miejsce w budowaniu polityki europejskiej. Tego nie było nawet... jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż po 2007 roku, kiedy budowaliśmy dopiero pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dzisiaj to już jest i rzeczywiście wiara, że Polska doda nowej wartości w tej polityce europejskiej. A Tusk nie jest populistą, proponując zawieszenie azylu? Nie, jest politykiem skutecznym. Jest przede wszystkim związany z budowaniem koalicji demokratycznej i poprowadzeniem jej do zwycięstwa. Z tym się kojarzy Tusk. Tusk to znaczy zwycięstwo dzisiaj w Europie. I pan to mówi? No tak, no, ale to nie tak. Żal panu, że pana nie ma w rządzie dzisiaj? Wie pan, ja budowałem tę koalicję i ta filozofia budowania koalicji i relacji po stronie demokratycznej pochodziła jeszcze, robiliśmy to lata temu, prawda, w koalicji europejskiej. To jest konsekwencja tego politycznego pomysłu, czy w pakcie senackim. Przecież to wszystko już było. Teraz, dzisiaj udało się, wczoraj, rok temu udało się wygrać, ale są następne wybory przed nami. To nie jest tak, że w polityce... Za chwilę o następnych wyborach, a porażka? W polityce coś się kończy. Nie wiem, ja nie chcę mówić o porażce, bo zostanie mówienie o tym, że nie chcę zostawiać takiego przekazu, że coś się nie udało. Ja uważam, że tempo zawsze może być szybsze. No wie pan, rozliczenia krytykują wyborcy, mówią, że za wolno... Część krytykuje, część mówi, że to jest łamanie praw związki człowieka. Związki partnerskie, aborcja, to 100 konkretów, które miały być na 100 dni. Związki partnerskie to, jeżeli pani konkretnie, pani redaktor konkretnie pyta, to uważam, że tak, że związki partnerskie, uważam, że można porażka było właśnie. I warto było to przeprowadzić. Znaczy, to nie jest porażka. To ciągle jest na stole. To jest niezrealizowane zobowiązanie wyborcze i uważam, jestem przekonany, że przejście przez temat związków partnerskich, przyjęcie tej ustawy będzie bardzo cementujące dla tej koalicji. Jest bardzo ważne. Dużo ważniejsze niż sama sprawa, bo politycznie buduje relacje między ugrupowaniami. Uważam, że to jest możliwe i niezbędne. A jak... politycy PSL-u mówią o tym, że związki partnerskie najlepiej, żeby były zawierane u notariusza, żeby nie było w Urzędzie Stanu Cywilnego żadnej uroczystości. Ale to nie jest upokarzanie tych osób LGBT? Ale to nie jest kwestia, przecież to nie dotyczy tylko z LGBT. To jest kwestia, czy tutaj PSL chce wprowadzić inną nazwę tych związków. To nie status osoby najbliższej. To nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby to przeprowadzić. Ważne jest, żeby się zgodzić. To nie jest tak. To jest koalicja, którą tworzą bardzo różne partie. Połączone po zbudowaniu relacji, po pokazaniu, po uznaniu, że najważniejsze jest odsunąć PiS od władzy i przywrócić demokrację i praworządność i miejsce w Unii Europejskiej. To był klucz do zwycięstwa tej koalicji. Więc mimo tego, że się różnimy, zrobiliśmy bardzo dużo sensownych rzeczy. Chodzi o to, żeby takie rzeczy, o których mówimy, jak związki partnerskie, żeby to przeprowadzić. To jest po prostu... To jest must be, znaczy to musimy zrobić i uważam, że to bardzo będzie poważny sprawdzian i wierzę, że to się uda przeprowadzić. Kiedy? Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych miesięcy, bo te sprawy, one są na stole, trzeba po prostu je położyć, te wnioski, ustalić, to jest kwestia decyzji liderów, ustalenia tego, że to musi być zrobione. Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich? To jest pytanie zasadne i ważne, ale to jest zależy od tego, w jaki sposób Koalicja Demokratyczna będzie szła do tych wyborach, czy partie składające, budujące koalicje 15 października będą miały swoich kandydatów. Zdaje się, że dzisiaj tak to wygląda, że i Lewica wystawi kandydata, no ale trzecia droga. Ale tylko wygląda. Nie mam takiego wrażenia, że jest jakiś wielki wyścig i że jest wielu kandydatów, którzy chcą stanąć w szranki te wyborcze wyborów prezydenckich. Także to wszystko jest jeszcze otwarte, pani redaktor. Nie przesądzam. A prowadzicie rozmowy z Lewicą? Ja myślę, że wszystko jest przesunięte do grudnia. Myślę, że tak. Po pierwsze 10-11 listopada, czyli decyzja PiSu. Znaczy to będzie cezura i wtedy się włączy zegar decyzji Koalicji Demokratycznej czy ugrupowań koalicji. Od tego będą uzależnione kroki, decyzje personalne, jeśli chodzi o kandydata w wyborach prezydenckich. A jeśli PiS wystawi Karola Nawrockiego, byłego prezesa IPN-u? To? To koalicja kogo wystawi? No nie, to trudno powiedzieć, bo może być, mogą być... No macie dzisiaj dwóch kandydatów, którzy zgłaszają ambicje. Trzaskowski i Sikorski. Tak, naprawdę. Kto byłby lepszy? I obaj mają wszelkie kwalifikacje, żeby być dobrymi prezydentami. A który byłby prezydentem. Lepszy? To zależy, to trzeba zrobić badania, trzeba to zanalizować. Akurat ten czas między 11 listopada a połową grudnia, kiedy będziemy decydować, jest właśnie po to, żeby ustalić, żeby te wszystkie symulacje przeprowadzić. Ja uważam, że to są absolutnie krytyczne, kluczowe wybory. My potrzebujemy po prostu zwycięstwa w tych wyborach i zbudowanie takiego modelu funkcjonowania przyjaznego państwa, które rozwiązuje problemy Polaków i realizuje zobowiązania wyborcze. Dzisiaj tego nie ma. A według pana, który ma lepsze kompetencje na prezydenta Trzaskowski czy Sikorski? To są inni politycy. Jeden zajmuje się Warszawą, największym miastem, stolicą, ale ma też doświadczenie rządowe, a Sikorski prowadzi politykę zagraniczną. Różni ludzie, bo to też jest kwestia... Ale pan powiedział, że wybory się wygrywa w Końskich. To w Końskich kto byłby lepiej odebrany? Sikorski czy Trzaskowski? Ja bym powiedział tak, bo mówimy, kto jest lepszym kandydatem, czy kto byłby lepszym prezydentem, bo to są też inne, znaczy to jest to samo pytanie, ale są inne odpowiedzi na to, bo kampania wyborcza będzie trudna i będzie bardzo specyficzna. Trzeba będzie dotrzeć do wszystkich powiatów, trzeba mieć właśnie przekaz taki bardzo jednoznaczny i wszystko jest otwarte. Jeden i drugi to są świetni kandydaci. A kto byłby lepszym prezydentem? No to też nie, znaczy obaj byliby świetni naprawdę, bo znam jednego i drugiego, jednego... Ale uniki, a to jest audycja bez uników. Tak, ale... Kto byłby lepszym prezydentem, Sikorski obaj byliby świetni, nie będę przesądzał, bo obaj byliby świetnymi prezydentami, szczególnie po tych 10 latach takiej politycznej traumy, którą mieliśmy z prezydentem Dudą. Są świetnymi kandydatami. Obaj będą faworytami, jeżeli któryś z nich będzie kandydował. I uważam, że wygrają te wybory. Tylko to naprawdę będzie wymagać wielkiej pracy. To nie będą łatwe wybory. To nie będzie łatwa kampania. To będzie kampania bardzo taka bezpośrednia, personalna, z dużymi jej politycznymi emocjami. Dlaczego pan się najbardziej w tej kampanii boi? Nie boję się. Po zwycięstwie 15 października generalnie my przejęliśmy inicjatywę polityczną, bo to proszę zobaczyć, porównać sytuację w Polsce do na przykład do sytuacji węgierskiej. Jak trudno tam dzisiejszej opozycji jest przełamać się, tak? Wygrać wybory. Oni wygrywają tylko wybory samorządowe w tych wielkich miastach i nic więcej. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy rząd poradzi sobie z usuwaniem skutków powodzi, czy już wszyscy o powodzianach zapomnieli, ale to tylko jeden z tematów. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit Van. Wybierz model skrojony na miarę Twojego biznesu. Tylko teraz dostawcze Fordy dostępne od ręki w limitowanej wyprzedaży z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy.

Inwazja pluskwiaków. W wielu miejscach Polski uaktywniły się wtyki amerykańskie, owady z gatunku pluskwiaków. Widać je przede wszystkim na terenach przyleśnych, mówią mieszkańcy Puław. Na balkonie właśnie kilka takich spotkałam grubych. Pierwszy raz takie widziałam duże, no. Tam gdzieś łazi po domu, bo wejdzie do domu, a to na firance, a to na balkonie i śmierdzi, mu śmierdzi. Utrudnia, bo jednak jak ktoś się nie zauważy, jak jest małe dziecko, to żeby też nie złapało, nie? Ja mam małe, 2-latka mam w domu, tym bardziej. Wtyki nie są szkodliwe dla ludzi, ale mogą być szkodliwe dla drzew, przede wszystkim sosen. Czasem doprowadzają do ich obumierania, pobierając sok z szyszek oraz igieł. Więcej informacji w serwisie o 9. A teraz kilka słów o pogodzie. Od 9 stopni na wschodzie kraju do 15 na południowym zachodzie. Takie będą temperatury wczesnym popołudniem. Teraz mamy od minimalnego mrozu na Podhalu do 6 stopni miejscami przy granicy z Niemcami. Nie powinno dziś padać, wręcz przeciwnie. Wyż Werner zapowiada na najbliższe dni złotą polską jesień. 26 minut do 9 na zegarach. Za chwilę Aerosmith. A w jakim muzycznym towarzystwie spędzimy czas kilka minut przed 9? No, o tym zdecyduje zwyciężczyni lub zwycięzca mniejszej gry. Nasza zabawa już za kilka minut. Wciąż jest trochę czasu, by się zgłosić. Stanisław Perzyna czuwa przy telefonie, gotowy odbierać i zapisywać państwa imiona i utwory, te propozycje. No ale zwycięzca wybierze 2 dwójki i 7 trójek. It's the sound of my gun. Oh, girl, now, honey, what have you done? No, no, it's the sound. Just begun. Now everybody is on the No to już 20 minut do 9. No za kilka sekund, ale możemy zaczynać. Mniejsza gra. W której wezmą dziś udział pan Michał Zleska. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Andrzej z Cieszyna. Dzień dobry również. Dzień dobry. Na razie poza konkursem, panie Michale, pan jest z Leska, to może pan wie, czy dzisiaj pada deszcz w Cisnej. No, już się pan pytał. Cisne jest teraz tu w Bieszczadach zamglone, ale będzie podobno ładnie. A, czyli bieszczadzkie anioły, tak? W tym stylu coś? Coś bieszczadzkie anioły, tak. No, to pięknie. Piękna, w takim razie piękny anturaż tam w Bieszczadach, ale w mniejszej grze raczej odpowiedzi na pytania chodzi, te poprawne, więc będę zadawał pytania. W jakiej kolejności o tym zdecyduje losowanie, panie Michale, orzeł czy reszka? Orzeł. Jest to orzeł. Czy pan chce odpowiadać jako pierwszy, czy jako drugi? Jako pierwszy. No to pan Michał będzie zawodnikiem przy stanowisku numer 1, pan Andrzej będzie zawodnikiem przy stanowisku numer 2. Panie Michale, pierwsze pytanie. Po wczorajszym kolejnym remisie na reprezentacji Polski, tej piłkarskiej, na pokrzepienie serc może wróćmy do zwycięskiego remisu z Wembley z roku 1973. Anglia-Polska 1-1. A kto strzelił wtedy bramkę dla Polaków? Domarski. Tak jest, Jan Domarski. A podchwytliwe, bo czasami się słyszy, że Grzegorz Lato, ale pan, rozumiem, doskonale pamięta. Tak, byłem na ten mecz. Ja też widziałem, to znaczy powtórki, ale też pamiętam, tak, Jan Domarski. Komentował Ciszewski. O, czyli pan ma pełną wiedzę na ten temat. To się zresztą dobrze składa, bo jest jeden punkt dla pana Michała i prowadzenia, ale teraz pan Andrzej, panie Andrzeju, słyszymy się cały czas, upewnię się tylko. Tak, słyszę. O, świetnie. Panie Andrzeju, w takim razie. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Jest na wykonanie tej czynności kilka sposobów, ale kiedy nie mamy dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i czekamy na pogotowie, zostaje nam RKO. Jak rozwija się ten skrót? RKO. RKO. Sposób na przywracanie czynności serca. No, ucieka nam czas, będziemy musieli... Nie mamy odpowiedzi, no dobrze, no, więc... Nie wiem. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, to jest RKO. Ważna czynność, o której także przypominamy dziś przy okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. W takim razie 1-0 dla pana Michała i drugie pytanie, druga kolejka. Panie Michale, i szansa na zwycięstwo. 16 października 1978 roku, to wtedy kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papier jako pierwsza osoba spoza Włoch od ponad 450 lat i przyjął imię Jan Paweł II. A jaką funkcję Karol Wojtyła piastował przed wyborem na biskupa Rzymu? Kardynał i był metropolita krakowski. Pełna odpowiedź, samo kardynał też by w sumie wystarczyło, ale zaliczamy zdecydowanie, panie Michale, i pan zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. No już mamy 2-0 i niestety pan Andrzej nie dałby rady już nawet zremisować. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za udział. Dziękuję, gratuluję panu Michałowi. Ja tak tylko chciałem panu powiedzieć, jak długo słucham, to Wojciech Mann prowadził i pamiętam taką tę, jak Roy Orbison zmarł, to zapowiadał w 85 czy 4 roku. O, Michał Nogaś też na pewno pamięta dokładnie tę audycję. Ja niestety tej audycji nie pamiętam, ale bardzo dziękuję, panie Michał, ale za telefon, za udział w mniejszej grze i bardzo się cieszę, że się panu udało wygrać dziś Bieszczady zwycięskie. A jaki utwór, którą piosenkę wybrał pan na zakończenie audycji? Ale pogratulowałem panu z Cieszyna, tam jest słynna studnia Trzech Braci, gratuluję panu z Cieszyna. No, czyli pan Michał ma także pełną wiedzę na temat Cieszyna. A jaki utwór, panie Michale, na koniec audycji? No jak na starego chłopa, to Rio Bravo z filmu śpiewa Dean Martin i Ricky Nelson. A czyli zrobi się sentymentalnie tuż przed godziną 9. Kowbojsko. No, także panie Michale, bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. Pan Michał zwycięża w mniejszej grze. Panu Andrzejowi także dziękujemy. A teraz WW nabroiło się na trójkowej antenie. Nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Niektórzy mówią, że w jego gabinecie można spotkać słoik miodu, przez co niektórzy mówią na niego puchatek. My wiemy, że nazywa się Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. W moim pokoju stoi słoik miodu, który otrzymałem od kolegi mojego wspaniałego z redakcji. To jest miód z okolic Piotrkowa Trybunalskiego. Bardzo ci polecam ten miód. Kolegę też zresztą. Spójrz w lustro. Spojrzę w lustro. Michał Nogaś dziś nie w ramach na stronie, ale także książkowo, bo jest książka na biurku, na stole tutaj w studiu i jest zaproszenie. Tak. Chcę powiedzieć, że w piątek o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na to spotkanie mamy właśnie dla Państwa zaproszenie. Można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Będzie jedna z niewielu okazji, by spotkać się na żywo z byłą pierwszą damą Rzeczpospolitej Polskiej, bo ukazuje się książka Pierwsza Dama. Jest to zapis rozmowy Jolanty Kwaśniewskiej i Emilii Padoł. Mamy już za sobą książkę Danuty Wałęsowej. Ona odbiła się szerokim echem. Zobaczymy, jakim echem odbije się książka Jolanty Kwaśniewskiej. Ale jest to opowieść o kobiecie, która stworzyła w Polsce urząd pierwszej damy, bo pani Danuta Wałęsowa, przypomnę, kiedy Lech Wałęsa był prezydentem, głównie przebywała w Gdańsku. Duża rodzina, obowiązki i tak dalej. Więc Jolanta Kwaśniewska po wprowadzeniu się do Pałacu Prezydenckiego właściwie tworzyła urząd pierwszej damy, i spędziła w Pałacu Prezydenckim jako pierwsza dama 10 lat, czyli dwie kadencje po 5 lat. I w tej książce opowiada o tym, jak to było zostać pierwszą damą, jak tworzyła urząd pierwszej damy, jak wyglądała jej praca. I są to naprawdę fascynujące opowieści, to znaczy... Jeszcze pewnie z przełomem wieków w tle, więc tak, to wyjątkowy z Polską czas. Wchodzącą do NATO i Unii Europejskiej. No dość powiedzieć, że nie było wcześniej takiego urzędu jak urząd pierwszej damy. Nie było pieniędzy na funkcjonowanie tego urzędu. Nie było osób, które mogłyby pomagać pierwszej damie w sprawowaniu tej funkcji. Myślę nie tylko o urzędniczkach i urzędnikach, ale także o osobach, które zajmują się stylizacją i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa opowieść o tych latach spędzonych w Pałacu Prezydenckim, ale o tych przed i tych po. Opowieści rodzinne. Była pierwsza dama, na przykład występowała w licealnym kabarecie Syfon. Mało kto pewnie zna takie szczegóły z jej życia. Jest tu także opowieść o karierze politycznej męża i myślę dość szczere rozliczenie z przeszłością i Aleksandra Kwaśniewskiego i Polski przed 1989 rokiem. No i o tym, co robi się w życiu po tym, gdy mąż przestaje już być prezydentem, a bohaterka książki spotkania pierwszą damą. Powiem tylko, że według wszystkich sondaży i badań Jolanta Kwaśniewska jest oceniana jako najlepsza pierwsza dama w historii III Rzeczpospolitej. Wielokrotnie pytano ją o to, czy nie chciałaby wkroczyć do polityki, kandydować na urząd prezydenta, prezydentki. Będziemy o te sprawy pytać, a także o to... No tak, bo to wszystko w książce, ale przede wszystkim w czasie piątkowego spotkania. Tak, i to spotkanie, przypomnę, o 18:00 w programie trzecim Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkamy się na scenie z Jolantą Kwaśniewską wspólnie z Agnieszką Szydłowską. Mamy niewielką liczbę zaproszeń. Bardzo prosimy Państwa o takie rozsądne podejmowanie decyzji, czy chcą być z nami w piątek, bo liczba miejsc jest ograniczona. Będzie można też Jolancie Kwaśniewskiej oczywiście zadać pytanie, więc zapraszamy serdecznie. Później spotkanie będzie retransmitowane na antenie programu trzeciego, więc będzie okazja dla tych, którzy są spoza Warszawy czy okolic, posłuchać, jak ta rozmowa zabrzmiała, jak to wszystko wyglądało. Ale teraz rozdajemy. 22 i 7 trójek. W piątek o 18:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z Jolantą Kwaśniewską. Przypomnę, ukazuje się książka Pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padą. A Stanisław Perzyna już czeka przy telefonie na Państwa zgłoszenia po zaproszenia właśnie na spotkanie z Jolantą Kwaśniewską. Słuchaj, bardzo pyszny miodek. A z czego on jest? To jest wielokwiatowy. To mój ulubiony. O, White Coats. I can't. I seen you sleeping, thinking you were in. Laughing like I've got it. I don't think you know what you're talking, but I got it any. Laughing anyway. Na trójkowej antenie, 6,5 minuty do godziny 9, ale teraz będzie środowy western. Pan Michał wygrał mniejszą grę i zaproponował nam kowbojskie klimaty Rio Bravo. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon, that's where I long to be with my three good companions.

Jak kupujesz na firmę, to Allegro Biznes. Jak Allegro Biznes, to 500 zł na start. Aktywuj konto firmowe na Allegro i odbierz kupon 500 zł na pierwsze zakupy. Zyskasz dostęp do rabatów dla firm i odroczonych płatności do 60 dni. Kupuj na fakturę z Allegro Biznes i oszczędzaj na dostawie z Allegro Smart. Skorzystaj z promocji do 3 listopada. Sprawdź szczegóły i regulamin na stronie allegro.pl/biznes. Żegnamy.